yaparlar. Gitme ya Hüseyin. Fakat ikiye iki fetvalar kaldı. Ve Hazreti Hüseyin işte Kerbela'ya gitti. İşte bir gece rüyasında Harem-i Şerif'te yatıyordum diyor. Geceleyin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üstü başı toz toprak içinde perişan bir halde elinde bir şeyler cübbesinin altına saklamış bir yere gidiyordu gördüm. Arkasından koştum. Ya Resulallah, ya Resulallah, nedir bu hal? Nereye gidiyorsun? Yoldan mı geliyorsun? Üstün başın böyle toz toprak. Sorma ya Abdullah dedi, sorma. Ne oldu ya Resulallah, sorma dedi. Ben bu ümmetin ayağına bir çakıl taşının batmasını istemezken, bak ümmet bana ne yaptı? Ne yaptılar ya Resulallah? Daha ne yapsınlar? Evlatlarım, ahfatlarım Kerbela'da koçlar gibi, kuzular gibi katledildi Abdullah. Daha ne yapsınlar? Ya Resulallah, bu cübbenizin altında sakladığınız şey nedir? Dedi, bu kasenin, bu tasın veya bu bardağın içinde Ehl-i Beytimin kanını saklıyorum. Bu kanı Allah'a arz edeceğim. Deyince ben irkildim, silkindim. Resulullah'ı hiç böyle perişan bir halde görmemiştim. Ve kısa bir zaman sonra Hazreti Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in, Ahl-i Beyt'in Kerbela'daki başlarına gelen fecaat haberini aldım. Ve ondan sonra ona nuzul emmiştir, gözlerini kaybetmiştir Abdullah İbni Abbas. Evet, tabii ki alim sıkıntısız olmaz efendim. Evet, yani bedelsiz, efendim bedelsiz ücret vermiyorlar. Bedelsiz mevki de vermiyorlar. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Dünya hayatı geçici. Evet, alim olmuşsanız, ünlü olmuşsanız, bir yerlere gelmişseniz bunun bedeli de olacak. Bedeli ne olacak? Ya illet, ya zillet, ya kıllet gibi şey olacak. Ya hastalık, ya musibet, ya yokluk, ya sıkıntılar. Mutlaka olacak. Yani bunu çekmeyen kimseyi görmedik, göremiyoruz. Ne mutlu illetli, zilletli, kılletli olan meşakkatli, dertli kişilere. Dertsiz insandan bir şey çıkmaz. Bugün en büyük dert nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın yeryüzünde cemaatsiz kalışı. Üstad öyle diyor. Kur'an'ım yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti dahi istemiyorum, oralar bana cehennem olur. Ama Kur'an'ım yeryüzünde cemaat bulursa, bedenim cehennem alevleri içinde yanarken gönlüm gül gülistan olur. İşte himmetli, hamiyetli insanların ifadesi. Ama bizde ne var şimdi? Aman ha aman, gemisini kurtaran kaptan, şapkasını başında tutan ehli iman, neye lazım babu, dili tut kardeş. Aman ha aman. Evet, mezara koydukları zaman had başına kafan değdi mi, aman ha aman. Cenab-ı Allah soracak, gel bakayım kulum, sana bir ömür verdim, ne yaptın? Sana mal verdim, ne ettin? Sana ilim verdim, ne yaptın? İşte şapkamızı başımızda tuttuk, şapkan başını yesin diyecek. Evet, benim için ne yaptın, benim için? Namaz, hayır, namaz, oruç senin için, benim için. Emri bil maruf yaptım mı, nehy anil münker yaptım. Ya Rabbi, işte zorluklar vardı. Bu zorluklara ha, benden mi korkacaktın, yoksa onlardan mı? Evet, korkulması gereken Maliki Yevmiddin olan Allah'tır Celle Celaluhu. Evet efendim, dertsiz bir baş. Efendim, ya illet, ya zillet, ya kıllet, mutlaka olacak dertsiz baş. Herhalde öbür tarafta dertlenecektir. Allah muhafaza eylesin. Evet, Abla İbni Abbas bu kadar faziletli, bu kadar büyük insan çile çekmiş mi? Çilenin en zorluğunu çekmiş. Evet. Abdülmelik bin Mervan zamanında yaşamış. Abla İbni Zübeyir arasında biliyorsunuz hilafet davası üzerine tarafsız kalmış. Abdullah'a da karşı çıkmış, Abdülmelik'e de karşı çıkmış. Abdullah'a karşı çıkması başka yönden, Abdülmelik'e karşı çıkması başka yönden. Abdülmelik'e siz yanlış yapıyorsunuz, hilafet babadan oğula kalmamalı. Bu Resulullah'ın şeriatın ihlaldir. Abdullah İbn-i Zübeyre de, sen ümmeti bölmek istiyorsun, bu yanlıştır. İslam dahilde niza kabul etmez fetvasının üzerinde duruyordu. Efendim amcazadesi Muhammed Hanefi ile çoluk çocuğunu alır, Mekke'ye yerleşir. Önce biliyorsunuz Medine'deydi. Gelir Mekke'de yerleşir. Fakat Abdullah İbn-i Zübeyir hilafetini orada ilan etmişti. Onu zorlar kendi hilafetine geçmesi için. Hatta tehditler bile alır. Ama o ümmetin ihtilafını istemez. Aman aman. Kim kimi öldürecek? Evet. Kim kimi öldürecek? Kim kime ganimet olacak? Söyleyin bana. Müslüman, ehli namus, namusu nasıl ganimet olacak? Malı nasıl ganimet olacak? Kanı nasıl heder olacak? Bana izah edin. Evet, işte bu endişelerini her yerde, her toplantıda cemaate söylüyordu ve tehditler alıyordu. İki taraftan da tehditler. İşte biri korkak diyordu, biri bilmem filana yamanmak için söylüyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi efendim siyasetin gözü o zamandan kördür. Saltanat arzusu kördür. Kim olursa olsun. İşte Bediüzzaman'ın "Euzubillahimineşşeytani ve siyase" dediği siyaset budur. Meleği şeytan, şeytanı melek gösteren siyaset. Meleği melek gösteren siyasete can kurban. Şeytanı şeytan gösteren siyasete can kurban. Ama kendi fikrine yakın şeytana melek derse, kendi fikrine yakın meleğe şeytan derse veya şeytana melek derse, işte o siyasetten Allah'a sığınırız. Meleğe melek, şeytana şeytan. İşte o siyasete karşı çıkıyor. Yani kim kimi öldürecek, haşa. Müslüman Müslüman kanına girer mi? Haramdır. Ve o zaman verdiği fetva da bu. İslam dahilde niza kabul etmez. Tabi tehditler alır. Hatta evini ateşe verirler. Yani sabotaj yaparlar açıkçası. Evini ateşe verirler. Kim vurduya gider? Faili meçhul. Öldürmek isterler. Karanlıkta dayak atarlar. Ya bu Resulullah'ın amcası ne oluyor? Hiç önemi yok. Bizden taraf değil ya. Zor kurtarılır. Evini ateşe verirler. Yanmaktan zor kurtarılır. Gözü amadır. Zor kurtarılır. Tabi ondan sonra Mekke'yi de terk eder. Mekke'de de kalamaz. Mina'ya yerleşir. Ve taraflara haremde kan dökmeyin. Evet, iki tarafa da, Haccaca da, öbürüne de, haremde kan dökmeyin, Cenab-ı Hak buraya ve hâzıl beledil emin dedi. Dediyse de tesir etmedi efendim. Sorumuzu bir daha soruyoruz. Bakın anlattım, fakat ihtilaflar araya girdi mi? Allah bu ümmete, bu millete ihtilaf vermesin. Gerçekten ihtilafın çaresi çok müşküldür. Yani böyle bir insan, Resulullah'ın amcasının oğlu, Hazreti Ömer'in saygı duyduğu insan, Peygamber'in methettiği 1660 hadis rivayet etmiş, annesi, babası bu kadar şerefli, ümmete bu kadar hizmet etmiş, fakat kendi siyasetine taraftar olmadığı için evini ateşe bile veriyorlar. Kim veriyor efendim? Gayrimüslim mi? Rusya'da mı? Hayır, hayır. Mekke-i Mükerreme'de oturan o zamanki insanlar. Çok üzücüdür bu ümmetin içine ihtilaf düşmesi ve zor kurtarılır. Önce Mina'ya yerleşir. Mina zaten Mekke'nin bir köyüydü o zaman. Mina'ya yerleşir, orada yaşamayı düşünür ve taraflara haber gönderir. Haremde kan dökmeyin. Yani bunu bir adet haline getirmeyin. Mekke'de kan dökülmesin. Fakat söz tesir etmez. Haccacı zalim, meşhur o komutan veya işte neyse eyalet valisi, o zamanki tabiri efendim bu kelimeler kullanırken dikkat ederseniz çok titiz konuşuyoruz. Çünkü hemen bir yerde bir eksikliği oldu mu yanlış anlaşılıyor. Evet, biz o devri konuşuyoruz. Tesir etmez Haccacı zalime. Haccacı zalim gözünü almıştır. Ve işte Mekke'ye girir. Günlerce Mekke mancınıklarla taşlanır. Hatta Kabe-i Şerif, Mekke'deki Kabe ateşe verilir. İşte Abdullah İbn-i Zübeyir asılır, öldürülür. Taraftarları asılır. ve Abdullah İbni Ömer bir suikastle öldürülür. Tabii anlattım bunları. O sıralarda artık öbür Abdullah, son Abdullah, Abdullah İbni Abbas 71 yaşında. Evet, 71 yaşında. İki gözden ama bir abide. Gerçekten bir abide. Zaman kısa, yoksa bu kadar daha konuşurum. 71 yaşında iki gözden ama Cebrail'i gördüğü için veya usulde abdeste gözlerin içini yıkamak farzdır fetvasını uyguladığı için alimlerimiz çeşitli şeyler söylüyor. Evet, o abide Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, netice orada da rahat yüzü görmez. Mina'da da Taif'e gider, çoluk çocuğunu alır, Taif şehrine gider. Mekke ile Medine, Mekke ile Taif arası 80 kilometre. Taif'e gider, yerleşir, orada kalır. Ancak yine rahatlık yok. Bu defa Taif'e sataşırlar. Fazla bozunuzu uyanmasın diye geçiyorum. Taiflilere işte bunu almayın, şöyle etmeyin filan derlerse Taifliler bağrına basar. Çünkü Taifliler akrabasıdır bir noktada. Evet, Taif'te de rahatlık yoktu. O haliyle, o iki gözü ama olmakla beraber, rahatsız olmakla beraber Taif'te yine hizmet yaptı, yine bir cemaat oluşturdu. Ve bütün insanlara şunu söylüyordu: menfi siyaset yok, demin anlattığım şey. İslam dahilde niza kabul etmez, kadro yetiştireceksiniz, insanlar yetiştireceksiniz esasını getirdi. Evet, Taif'te artık hastalanmış. Bu defa sancılar başlar, bedenin içinde başlar. Afaktaki sancılar unutulur, bedeninde sancılar, bedeninde acılar başlar ve doktorlar yolcu olduğunu söylerler. Evet, yolcudur Abdullah, yolcudur Habrül Ümem, yolcudur Bahrül Ümem. Bu ümmetin denizi, bu ümmetin efendim bilgini, Resulullah'ın dua ettiği insan yolcudur, son demini yaşıyor. Takvimler 68. Hicri yılını gösteriyor. 68 Hicri yılını, yaş 71. O nur insan, o büyük insan hasta yatağındadır. Çoluk çocuğuna da aynı şeyi söyler: bu nizalara bulaşmayın. Siz ümmet-i Muhammed'e İslam'ı, Kur'an'ı aşılamaya devam edin. Allah Celle Celaluhu hakimi mutlaktır. Evet, kendisine derler, sen vefat edersin, seni işte Mekke'ye götüre. Hayırdır, öldüğün yerde beni defnedersiniz. Evet, o nur insan, o büyük insan bu dünyadan 71 yaşında vefat eder, göç eder. Onu Taif'te defnederlerken, bir şehit, bir şehidin sözü, Said bin Cübeyr, bu zatı anlatmamıştım, Haccac'ın katlettirdiği insan, Said bin Cübeyr onun talebesi, şöyle nakleder: Abdullah İbni Abbas'ı getirdik, namazı kılındı, tabutu mezarın başına geldi, onun naşını tam böyle açtık mezara şey yaparken kefeninin içine bir kuş girdi. Evet, onun naşının içine görülmedik bir kuş girdi ve ne kadar aradıksa kayboldu, bulamadılar. Tabutun içerisine veya kefenin içerisine bir kuş girdi, ne kadar aradılarsa bulamadılar. Ve toprağı kazıldıkça, evet, Said bin Cübeyr diyor, bir şehittir o, toprağı kazıldıkça diyor, her atılan kürek toprakta misk kokusu geliyordu. Ve onun naşını kabre korken, kim tarafından nasıl söylendi bilemiyoruz, mezardan şu ses geliyordu. Evet efendim, mezardan şu ses geliyordu: Estaizbillah. Ya eyyetuhen nefsül mutmainne, erci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye, فَدْخُلِي ف۪ي عِبَاد۪ي وَدْخُلِي جَنَّت۪ي. Ey Rabbine karşı mutmain olmuş nefis, Allah'a tam inanmış nefis, dön, Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı. Dön, gir cennetime, salih kullarımın arasına, kal cennetimde. Evet, bu ses mezardan birkaç kere işitildi. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّ. Evet, اَرْجِعِي. Dön, ila rabbiki radiyeten mardiyye, Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Cennetime gir, kullarımın arasına gir. Ve onun mezarı Taif'tedir efendim, kabri Taif'tedir. Allah razı olsun. Evet, elimizde şöyle bir parça var. Hicranlı yüzler bir gün gülecek, zalimler bir gün hesap verecek. Her gün aşura, her yer Kerbela, ey Hüseyin'i can, ey Hüseyin'i can. Zulüm içinde karardı ruhlar, kirlendi kızlar, kırıldı kollar. Minarelerde yeni bir seda, ufukta güneş doğmadı hala. Doğarken şafak, Kudüs sen ağla. Kurtulsun artık Mekke ve Hama, doldurdu göğü kanın feryadı, aldı bir şehit mazlum isyanı. Kurtulmaz mı hiç Mescid-i Aksa? Susuz Kerbela ıslandı kanla, uyandı ümmet birleşti eller, dillerde tekbir, Allahu Ekber. Evet, Mikail'i dinliyoruz bu parçada. Efendim bizden ayrılmayın. İşte kıyaklar durmaz. Sen şehit olur kıyaklar durmaz. Cehennem yolu imanla dirilmiş halif ve öfke kutsun ve hedef özgürlük yolu sefada şehadet kıyamlar durmaz sefada şehadet kıyamlar durmaz sefada şehadet kıyamlar durmaz. Haykırır kıyamlar durmaz. Bismillah haykırır kıyamlar durmaz. Bismillah haykırır kıyamlar durmaz. Şehadet yurduna doğru Atayla başladı bu kutlu cihat Bu savaş bir coşku destana doğru Şehitler gülümser kıyamlar durmaz Şehitler gülümser kıyamlar durmaz Şehitler gülümser kıyamlar durmaz Şehitler gülümser kıyamlar durmaz. Ayrılık anneden babadan yatar, derslerden geçer. geçer kavuşmalısın. Güzel Resul-ü Yesrib yolunda hicret coşkusuyla aramalısın. Ayrılık anneden babadandır da ezelden geçer kavuşmalısın. Thank you.

Garabetler içinde üzüyor bütün millet. Garip sefalet ile tesis edilin cehillet. Vatanda batar milletten yükselirse zillet. Hayat kaynağımız İslamiyet neredesin? Beşeri sistem dün çıktı bugün oldu bayan. Leş gibi olmuş kokuyor içtimai hayat. İnsanlık ediyor daha da edecek feryat. Ah nuru şeriat İslamiyet neredesin? Asırlardır kaybettik İslam'daki ahlakı. Terakkiken halimiz tacil ettik helakı. Garba uydu mürtedler terk ettiler hallakı. Nifaktır bizi yıkan ey İslam neredesin? Bedirler, Uhudlar, Nibolular, Kosovalar. Zafer doldu niceler, kanla dondu obalar. Kurtuldu hep zulümden mazlum olan yuvalar. İhkakı hak edensin ey İslam neredesin? İslam ordusu önünde yoktu hiç duracak. Zaferine set çekip ona tuzak kuracak. Hizbullahlar yetişti kafirler kuduracak. Müşteri hisseninle ey İslam neredesin? Mükelleftir müminler korumakla dinini. Kıyam dalgasıyla bilir tağutlar haddini. Müminler çiğnetmemiş çiğnetmezler haddini. İftiharımız sensin ey İslam neredesin?